by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny pożar w Gdańsku, zginęły dwie osoby. O zawiadomieniach do prokuratury w sprawie działalności podkomisji smoleńskiej rozmawiali w Trójce Politycy. W Gruzji wybory parlamentarne, uważnie przygląda się im Unia Europejska. Dwie osoby zginęły w pożarze mieszkania w Gdańsku. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze dwurodzinnego domu przy ulicy Żuławskiej. Strażacy ewakuowali dwie osoby, kobietę i mężczyznę w wieku około 70 lat. Niestety stwierdzono, że obydwoje nie żyją. Przyczyny pożaru ustalą biegli z zakresu pożarnictwa. Kierownictwo MON złożyło 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie działalności podkomisji smoleńskiej. Dotyczą one byłych szefów MON Antoniego Macierewicza i Mariusza Błaszczaka, a także Bartłomieja Misiewicza, Wacława Berczyńskiego, Kazimierza Nowaczyka, Glena Jorgensena i pozostałych członków komisji. Raport w tej sprawie jest bardzo smutnym dokumentem, mówił w Trójce Jacek Trela z Polski 2050. Ten raport pokazuje słabość, a właściwie nieistnienie państwa w tamtym czasie, ale odnoszę się do tych kontaktów z obywatelami Rosji, niepoddanych weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego zrobił tak Antoni Macierewicz, pokaże śledztwo, ale to pokazuje, że państwo polskie w tym czasie nie funkcjonowało. Autorzy raportu ścigają się na liczbę wniosków skierowanych do prokuratury, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. No to już jest tak śmieszne, że każdy minister nie myśli, jakie są problemy, jaki problem rozwiązać, gdzie wzmocnić państwo, gdzie odwołać się do problemów, które gdzieś spływają do nich do biur poselskich, bo to często są posłowie. Z przedstawionego przez MON raportu wynika, że prace podkomisji były prowadzone nierzetelnie, jej członkowie nie mieli kwalifikacji do badania wypadków lotniczych, a opinie ekspertów zostały przemilczane albo przeinaczane tak, aby pasowały do hipotezy o wybuchu. W Gruzji dziś wybory parlamentarne. Uważnie przygląda się im Unia Europejska w związku z zarzutami wobec władz tego kraju o stosowanie represyjnych przepisów o zagranicznych agentach, pobicia i zastraszanie uczestników antyrządowych demonstracji. W dokumencie, który komisja rozesłała do unijnych krajów kilka miesięcy temu i który widziałam, napisano, że działania obecnego rządu w Tbilisi stoją w sprzeczności z deklarowanymi przez Gruzję aspiracjami przystąpienia do Unii. Zaznaczono, że zdecydowana większość Gruzinów jest proeuropejska i wybory parlamentarne zadecydują o przyszłości kraju. Jest również rozpisany scenariusz postępowania. Jeśli wybory zostaną sfałszowane lub jeśli poleje się krew, wtedy unijne kraje zawieszą ruch bezwizowy z Gruzją i wstrzymanie procesu akcesyjnego do Unii stanie się faktem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W wielu miastach uruchomione już zostały specjalne linie autobusowe i tramwajowe. Ostatni weekend przed Dniem Wszystkich Świętych wielu Polaków spędza na porządkowaniu grobów. Posprzątaliśmy wszystko tego, co tam trzeba było. Myliśmy i koło sprzątali. Koła wyrywaliśmy, myliśmy. Porządki przy grobach są? Dużo jest pracy? No, zależy jaki grób, nie? Jak teraz z tego, z granitu, to nie ma tak dużo, nie? Bo łatwo przetrzeć. Tak, oczywiście, nie? Lżej, bo gorzej jest lestryko, trzeba szorować, nie? No i liści, no, ogrom liści widzę tutaj. No, tak jak zawsze, co roku, nie? Już tam jeden obrobiłam, chyba z 10 worków wyniosłam i jeszcze przed świętami trzeba będzie jeszcze raz to zrobić. Jeszcze jakieś patyki pani widzę podnosiła mnie. No trzeba, no co, nie może zostać. Trzeba. A nie lepiej przyjść po prostu dzień przed? Nie. Taki obowiązek jest, trzeba przyjść wcześniej, a dzień wcześniej też, dzień przed też się przyjdzie. Na starym cmentarzu w Słupsku był reporter Radia Koszalin Paweł Druszcz. Houston, mamy pomoc. Serce Beyoncé wspiera Kamalę Harris w walce o Biały Dom. Gwiazda wystąpiła na wiecu kandydatki demokratów w największym mieście Teksasu. Supergwiazda i rodowita mieszkanka Houston Beyoncé powiedziała tłumowi na wiecu w jej rodzinnym mieście na cześć wiceprezydent Kamali Harris, że kraj stoi na krawędzi historii i nadszedł czas, aby zaśpiewać nową piosenkę. W tym momencie to już jest teraz ten czas, abyśmy napisali naszą nową pieśń. To będą głosy naszego zjednoczenia, to będzie piosenka o naszej godności i naszych możliwościach. Jesteście gotowi zaśpiewać naszą nową amerykańską pieśń? Ja jestem, więc panie i panowie, Teksas.

Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Szukasz niezawodnego dostawczaka? Poznaj Toyotę ProAce Max. Największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. A do tego gwarancja do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października, 11 minut po godzinie 10. Sponsorem audycji jest hotel Linea Mare w Pobierowie. Przyjazny czworonogom. www.lineamare.pl. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Ekipa Wielkiego Głaskania melduje się na stanowiskach. Dzisiejsza realizatorka Ania Regulska, wydawca Michał Kowarski, a przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. Zaczynamy Wielkie Głaskanie dzisiaj do 11. Temat arcyciekawy i wiem już od Państwa, po kontaktach z Państwem mailowych, telefonicznych, że czekali Państwo bardzo na ten temat, ponieważ temat dzisiejszej audycji to jest zmiana. Przez wiele lat uważano, że jest jakaś określona rzeczywistość. Staram się być bardzo tajemnicza. Państwo to doceniają na pewno. Więc przez wiele lat uważano, że jest jakaś określona rzeczywistość, aż tu nagle, kilka lat temu, okazało się po badaniach naukowych, że ta rzeczywistość jest zupełnie inna. I właśnie dzisiaj o tym, ale żeby podtrzymać Państwa jeszcze trochę w niepewności, chciałabym zrobić dzisiaj wielkie głaskanie, takie, wiedzą Państwo, jak u Hitchcocka, żeby najpierw było trzęsienie ziemi, a potem napięcie stopniowo narastało. No, jak mi to wychodzi, to sami Państwo słyszą, ale nie ustaję w próbach. No więc dzisiaj zacznijmy wielkie głaskanie od otwarcia kramiku ze ściągami, czyli otwieramy sekcję porad psio-kocioludzkich i od razu na pierwszy ogień idzie pytanie od pani Hanny. Pani Hanna ma dwa koty rezydujące w domu, Kropkę i Czarnulkę, i zastanawia się, czy da się gładko wejść w relacje z trzecim kotem, z chłopcem Bingo. Pani Hanno, wszystkie zapoznania kotów ze sobą muszą trwać, więc bardzo byłoby dobrze, gdyby dała pani szansę wszystkim trzem kotom, po pierwsze na to, żeby oswoiły się ze swoimi wzajemnymi zapachami. Oczywiście i Kropka, i Czarnulka, które są już ze sobą długo i żyją w zgodzie, nie muszą tego robić, ale na pewno one obie i Bingo potrzebują czasu na to, żeby zaakceptować swoją obecność. Tutaj istotnym elementem, o którym pani napisała do mnie w mailu, jest to, że wszystkie koty wychodzą. Ja będę zawsze państwa namawiać, że jeżeli państwo tylko mogą zrobić tak, żeby koty nie wychodziły, to lepiej. Dlatego, że kot, który wychodzi, to jest kot, który poluje. To jest też kot, który może ulec wypadkowi. Tak to nazwę ogólnie, żeby już nie wchodzić w szczegóły, jakie to mogą być wypadki. I nie mam na myśli tylko działania ludzkiego, czy na przykład wypadku komunikacyjnego, ale mam na myśli również spotkanie z innym drapieżnikiem, z innym zwierzęciem, który może poturbować państwa kota. Więc z całą pewnością te trzy koty potrzebują czasu ze sobą, potrzebują odrobiny dystansu, czyli potrzebują z dystansu zbierać swój zapach, przyglądać się sobie wzajemnie, i to nawet, pani Hanno, może potrwać do miesiąca. Są oczywiście koty wyjątkowe, które w kilka dni się aklimatyzują do obecności innego kota, wchodzą z nim w dobrą relację i wszystko jest w porządku, ale są zwierzęta, którym zajmuje to dużo więcej czasu. Z całą pewnością powtarzam to, bo to ważne, wychodzenie tych kotów na zewnątrz nie pomaga w tym, żeby one dobrze siebie traktowały. Choćby dlatego, że koty pamiętają emocje związane z innym osobnikiem. I jeżeli na przykład Kropka albo Czarnulka albo Bingo, kiedy zacznie wychodzić, spotka te koty coś nieprzyjemnego od innych zwierząt, to one sobie zapamiętają, że obce zwierzęta stanowią zagrożenie. I wtedy może to utrudnić pani połączenie ich w jedno takie kocie, właściwie kocio-ludzkie stado, czy też rodzinę, jak należałoby lepiej powiedzieć. Trzymam kciuki pani Hanno i proszę dać znać, jak państwu idzie z Kropką, Czarnulką i Bingo. I oczywiście proszę pogłaskać od nas wszystkich, od trójkowej ekipy Wielkiego Głaskania. No dobrze, to zacznijmy ten temat, który dzisiaj zapowiedziałam. Państwo oczywiście przez cały czas mogą zadawać te pytania, wszystkie, o koty, o psy, o ludzi również, bo nasze telefony są do dyspozycji 22 i 7 trójek oraz mail głaskanie@polskieradio.pl. Proszę dzwonić, proszę pisać, proszę zadawać pytania, jeśli mają państwo jakieś wątpliwości w sprawie wychowania swoich psów, kotów albo siebie w relacji z tymi zwierzakami, to zrobię co mogę. Jak tylko wiem, to na pewno nie zatrzymam tej wiedzy dla siebie, tylko się podzielę. No dobrze, a dzisiaj? Dzisiaj hasło, uwaga, zazdrość. Kiedy pojawia się hasło zazdrość, to moje skojarzenia to są takie. Relacja z kimś bliskim, sygnał przywiązania, ale także sygnał niepewności. Pojawia mi się skojarzenie z negatywnymi emocjami, z lękiem, z gniewem, z agresją. Mam też skojarzenia z obniżeniem nastroju, z frustracją, a może nawet z depresją. A państwo jakie mają skojarzenia na hasło zazdrość? Proszę pomyśleć teraz o tym przez chwilę. No i właśnie. I teraz dlaczego my rozmawiamy o haśle zazdrość w kontekście audycji o zwierzętach? Rozmawiamy o tym dlatego, że część ekspertów uważa, że odczuwanie zazdrości wiąże się ze złożonymi procesami poznawczymi i to jest unikatowa czynność, unikatowa umiejętność jedynie dla nas, dla ludzi. Ale jest też grupa naukowców, którzy twierdzą, że takie emocje jak zazdrość to są emocje pierwotne. No bo skoro nawet 6-miesięczne dzieci okazują i odczuwają zazdrość, no to w ogóle nie ma mowy o żadnych złożonych procesach poznawczych. No, w każdym razie u ludzi zazdrość uznaje się za trzeci główny powód zabójstw na świecie. O, bo intruz zagraża ważnej relacji. Ja oczywiście nie namawiam, żeby nie było, żeby było to jasne. Opisuję tylko fakty. Ale gdybyśmy zapytali naukowców kiedyś, czy psy odczuwają zazdrość, to oni powiedzieliby, a w życiu, no jak, czym, jakim kawałkiem mózgu pies miałby zazdrość odczuwać? No ale dzisiaj jesteśmy w tej wspaniałej sytuacji, że ja wiem, jakim kawałkiem mózgu psy zazdrość mogą odczuwać i chętnie państwu o tym opowiem. Ale zanim, to ponawiam pytanie do państwa. Czy wasze psy, czy państwa psy czują zazdrość? A jeśli tak, to jak ją okazują? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek oraz mailować głaskanie@polskieradio.pl. A gdzie jest zazdrość w mózgu? No bo to jest pytanie zasadnicze. Zazdrość w mózgu jest, proszę państwa, w korze przedniej części zakrętu obręczy. Ta kora zakrętu obręczy odgrywa rolę w dostosowywaniu zachowania do tego, co się dzieje wokół. Ona pozwala na bieżące monitorowanie. Stanowi takie centrum emocjonalnej oceny informacji, które płyną z wewnątrz oraz z zewnątrz organizmu. I kora przedniej części zakrętu obręczy jest aktywna, na przykład kiedy państwo analizują, jakie emocje wyraża twarz człowieka, ale także kiedy człowiek słucha, ale nie tylko człowiek, bo także pies i inne zwierzęta, które mają ten fragment mózgu, słucha głosu zabarwionego emocjonalnie. Czyli mówiąc krótko, mam nadzieję, że u państwa teraz kora przedniej części zakrętu obręczy jest bardzo aktywna, bo państwo słuchają mojego głosu zabarwionego sympatią do was i sympatią do zwierząt. No i to jest właśnie ten moment, kiedy nasz mózg działa aktywnie zupełnie poza naszą świadomością. Kora przedniej części zakrętu obręczy tworzy połączenia z bardzo wieloma różnymi strukturami mózgu, które kontrolują reakcje wegetatywne. Reakcje wegetatywne to są takie reakcje, które odbywają się bez udziału woli. I ona jest zaangażowana w wywoływanie różnych nieświadomych reakcji organizmu w odpowiedzi na odczuwane emocje. Do takich reakcji należą na przykład zmiany w poziomie ciśnienia tętniczego, na przykład zmiany w skurczach serca. I teraz, proszę sobie teraz wyobrazić taką osobę, na widok której państwa serce staje dęba, a potem zaczyna bić jak szalone. No to teraz już będą państwo wiedzieli, kto za to odpowiada. No właśnie kora przedniej części zakrętu obręczy. I dlaczego my o tym rozmawiamy i dlaczego ja tak dużo państwu opowiadam o tym, gdzie w mózgu jest zazdrość? No właśnie dlatego, że do tej pory naukowcy mówili o tym, że psy nie odczuwają zazdrości, tylko odczuwają ochronę zasobu. Albo na przykład zamiast mówić o psiej zazdrości, mówili, nazywając konkretne zachowania, które psy prezentowały, mówili o tym, że bo pies się chce bawić, więc robi takie rzeczy. Albo bo jest zainteresowany jakimś tam obiektem, no to robi jakieś konkretne działania. Albo mówili na przykład, bo ten pies jest agresywny, no bo broni swojego zasobu, którym jest na przykład zabawka albo jedzenie. Tyle tylko, że dotychczas naukowcy nie testowali reakcji psa wobec opiekuna, tylko testowano reakcję psa wobec innego psa w kontekście jakiegoś właśnie zasobu, czyli zabawki, jedzenia, patyczka na przykład, no czegoś takiego, co było dla psa ważne, ale było przedmiotem, a nie dotyczyły te sprawdzenia naukowe relacji, która dla psa jest ważna. A jak testowano? No to opowiem za chwilę. Proszę zostać z trójką i oddać się wielkiemu głaskaniu. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shot for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get to sleep through them from my girl. She gets all the highlights wrapped in gold. You're my picture on the wall, you're my vision in the hall. You're the one I'm talking to. Am I doing? Someday. Wielkie głaskanie. Czy psy mogą być zazdrosne o swoich dwunożnych? Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? 22 i 7 trójek oraz głaskanie małpa polskieradio.pl. No i właśnie, czy owczarek niemiecki i żona to jest jakieś kłopotliwe połączenie? Halo, halo? Ja mam owczarka niemieckiego, dwuletniego, Maxa. I powiem tak, w momencie, kiedy żona próbuje do mnie podejść, przytulić się, to Max wchodzi między nas albo stara się tak skoczyć, żeby ją odepchnąć. Także wyraźnie jest zazdrosny o mój kontakt, bliski kontakt z żoną. To wszystko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy też Maxa, chociaż na pewno nie jest mu za łatwo w życiu, bo faktycznie to, o czym pan opowiedział, to taka klasyczny objaw zachowań, które są związane z okazywaniem zazdrości przez psy. I do tej pory powiedzielibyśmy, że pies na przykład chroni pana albo w jakiś sposób próbuje ustawić relacje między domownikami, ale wiemy od momentu różnych badań, które zostały przez naukowców całkiem niedawno wykonane, że psy zazdrość mogą odczuwać. I teraz jak to się w ogóle odbyło? No otóż się to odbyło tak, że doktoranci z Uniwersytetu Auckland w Nowej Zelandii wykonali takie bardzo ciekawe doświadczenie i zbadali reakcję psów i uwaga, na głaskanie przez ich opiekunów sztucznego psa. I to jest właśnie ta różnica, której do tej pory nigdy nie badano. Reakcje psów były właśnie takie, jak pan opowiada w przypadku Maxa, czyli próba odsunięcia opiekuna od rywala, próba przerwania pieszczenia rywala czy wchodzenia w interakcję z rywalem przez opiekuna. I wtedy naukowcy zrobili drugą opcję tego eksperymentu i zasłonięto widok konkurenta, zasłonięto psu widok tego pluszowego psa, ale opiekun zostawał przy zasłonie. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy psy uznawały, że opiekun wciąż dotyka innego psa i cały czas okazywały zazdrość, między innymi bardzo intensywnie wokalizując. To było i szczekanie, i wycie. Eksperyment miał dalszy ciąg. Sprawdzono, jak się zachowują psy, kiedy ich opiekunowie będą głaskać duży przedmiot w polarowym worku. Tu pewnie naukowcy mieli taką sugestię, że może psy sobie wyobrażą, że to jest ukryty pies, a nie będą głaskać wielkiej przytulanki w kształcie psa. No i co? No i wtedy psy nie wykazywały totalnie żadnych emocji. Ja już sobie naprawdę potrafię wyobrazić. Widzę minę swojego owczarka niemieckiego Frodo, który patrzy na mnie głaszczącą worek i przekrzywia głowę w taki określony, typowy dla owczarków sposób. Na pewno Państwo wiedzą, jak psy potrafią przekrzywić głowę i ile w tym przekrzywieniu głowy i spojrzeniu jest informacji i emocji. I wyobrażam sobie minę swojego psa, którą interpretuję następująco. I on mówi sobie tak, naprawdę Aneciu? Miziasz worek? Przebadaj się. I wychodzi z miną pełną politowania. I ja to tak widzę, na serio. A uważam, że to i tak lepiej, bo kot wyszedłby bankowo z pogardą. I oczywiście uspokajam wszystkich Państwa rygorystów. Nie uczłowieczamy psów. Dworujemy sobie troszkę też z naszego własnego stosunku do zwierząt. Ale też dam sobie rękę uciąć, chociaż niechętnie chciałabym stawiać ją na szale czy kłaść, ale dam sobie rękę uciąć za to, że Państwo też sobie wyobrażają, co Wasze psy myślą albo mówią w różnych sytuacjach. I powiem Państwu, że behawioryści też to robią. Naprawdę. Bo dzięki temu nasze życie jest po prostu milsze. Oczywiście pamiętamy, że psy nie są ludźmi i nie nadajemy im ludzkich cech, ale taką zabawę lubimy sobie raz na jakiś czas zrobić. No właśnie. No ale wracam do badania z Nowej Zelandii, które absolutnie ponad wszelką wątpliwość ustaliło, że psy czują zazdrość o swojego człowieka. No wiemy o tym, pod tym badaniu, że psy są zdolne wyobrazić sobie zachowanie człowieka, które wywołuje ich zazdrość. No i co się jeszcze okazało? Okazało się jeszcze, że psy jako jeden z nielicznych gatunków przebadanych, no bo wiemy tylko o tych gatunkach, któreśmy przebadali jako ludzie. Więc ten gatunek, jakim są psy, przejawia zazdrość w sposób podobny do zachowania ludzkiego dziecka, kiedy jego mama poświęca uwagę innemu dziecku. No, i to jest niesamowite, bo oczywiście do tej pory mówiono o tym, że zazdrość jest powiązana z samoświadomością i że to jest tylko ludzka przypadłość, no okazuje się, że nie. I Uniwersytet Kalifornijski w San Diego też sprawdzał, czy faktycznie psy są zazdrosne. No i wyszło im, że reakcje psów są najsilniejsze, kiedy opiekun swoją uwagę skupiał na przedmiocie przypominającym psa, a kiedy zwracał uwagę na takie obiekty, które są niespołeczne, czyli no na przykład czytał książkę, ale nie zwracał uwagi na swoje zwierzę, no to reakcje emocjonalne tych psów były znacząco mniejsze albo w ogóle nie występowały. Ale uwaga, 1/3 psów starała się odgrodzić właściciela od sztucznego psa, od tego sztucznego intruza, a 1/4 psów próbowała uchwycić go zębami. No i teraz, jak sobie Państwo przypomną opowieść o Maksie i zdadzą sobie sprawę z tego, o czym teraz opowiadam, czyli że nam w badaniu naukowym wyszło, że psy próbują fizycznie wpłynąć na interakcje z ludźmi, no to okaże się, że pies zazdrosny o swojego dwunożnego stanowi zagrożenie dla wszystkich ludzi i wszystkich psów, które zbliżają się do tego opiekuna. Mamy też takie inne badanie, one akurat dotyczy małp, ale to badanie pokazuje, że te zwierzęta, które są skłonne do fizycznego izolowania swoich partnerów od tych konkurentów, o których są zazdrosne, u tych zwierząt rośnie poziom testosteronu i kortyzolu, czyli rośnie agresja i rośnie stres. To właśnie dlatego pies zazdrosny o swojego dwunożnego jest zagrożeniem dla wszystkich tych ludzi, którzy się do tego dwunożnego zbliżają, ale także dla wszystkich psów, które mogą podejść do opiekuna. I teraz na pewno Państwo widzieli wielokrotnie w życiu takie sytuacje, albo nawet może Państwo byli ich obiektami, jak próbują Państwo przywitać się ze spotkanym w parku psem, kucają do niego, próbują go pogłaskać, mówią do niego jakieś miłe rzeczy, a nagle znienacka, nie wiadomo skąd, państwa pies, zajęty do tej pory czymś kompletnie innym, przybiega i wpycha się między was a tego psa. I to jest właśnie to zachowanie, które w podstawowej formie możemy zaobserwować, bo jak psy pokazują zazdrość, to one właśnie to próbują zrobić, czyli wchodzą między opiekuna a obiekt, ale na przykład mogą też popychać obiekt ciałem, mogą naskakiwać łapami albo na tego konkurenta, na ten obiekt, o który są zazdrosne, albo na opiekuna. Mogą próbować go przesunąć łapami, nosem, nawet wtedy całym ciałem. I za każdym razem, kiedy państwa pies zareaguje w taki sposób, to dla mnie, dla behawiorystki zwierząt, to jest informacja o tym, że absolutnie należy zwrócić na to szczególną uwagę. Bo może to być jakiś moment, no powiedzmy, gorszego nastroju psa i on faktycznie stęskniony za państwem może chcieć was tylko mieć dla siebie w tym momencie, ale może to być też sygnał dużego kłopotu behawioralnego. Dlatego, że przypominam, zazdrość, trzeci powód zabójstw na świecie. I oczywiście nie sugeruję, że te psy, które mają problem z zazdrością i próbują odsuwać tych konkurentów od państwa, będą agresywni wobec nich, ale może się tak zdarzyć. A wiemy z badań, że te zwierzęta, które wykazują cierpienie, kiedy rywale uzurpują sobie prawo do ich ukochanych, potrafią aktywnie chronić ważną dla siebie relację. Więc jeżeli państwo nie zauważą tego na czas i nie podejmą kroków konkretnych, żeby temu zapobiec, no to mogą państwo spowodować, że wasz pies nauczy się, że to odsuwanie jest jedynym sposobem, który działa w tej sytuacji i w ogóle nie będą chciały psy wtedy zrobić nic mniej, czyli sięgnąć po mniej intensywny sygnał. a warto, żeby nad tym pracować i za chwilę opowiem, jak nad tym pracować, żeby też mieli Państwo konkretne podpowiedzi, jak to zrobić, żeby było Wam lżej żyć i żeby Wasz pies był mniej zazdrosny, ale mamy informacje od pani Edyty i Adama ze Szczecina i piszą Państwo tak, pani Edyta i Adam, że Fobos jest zazdrosny o swoją siostrę Furię, czyli o kotkę. Kotka jest młodsza o niecałe 2 lata, ale jak to kot, bardzo niezależna. Gdy wraca do domu, to się z nią witamy, piszą państwo Edyta i Adam i pytamy, co robiła. Biorą ją państwo na kolana, na ramię, głaszczą. Wtedy Fobos też domaga się uwagi i włazi między nogi. Chodzi w te i z powrotem. Wystawia uszy do masażu. Próbuje wejść na kolana obok, co się nie udaje, bo waży 35 kilo i jest dość długi i wysoki. No i kotka, piszą państwo Edyta i Adam, zupełnie to ignoruje. Odpuszcza i czeka w tych sytuacjach, ale pies się pcha i pokazuje absolutnie tę swoją zazdrość. No i to są też, proszę Państwa, takie momenty, w których bardzo warto zauważyć tego psa, który to robi. I teraz uwaga, zauważyć to nie znaczy dawać tę czułość, o którą jesteśmy w tym momencie proszeni, albo która jest na nas wymuszana. Dlatego, że jeżeli w tym momencie będą Państwo za każdym razem reagować na to zachowanie, dając psu uwagę, to pies nauczy się, że to jest sposób. Więc jak zareagować? No najlepiej byłoby wtedy odłożyć również kotkę, no niestety, odłożyć również kotkę z rąk, dać chwilę przerwy na delikatny spadek nastroju, spadek emocji, na ustabilizowanie nastroju i spadek emocji i wtedy warto byłoby przywołać oba zwierzaki do siebie po to, żeby i Furia i Fobos wiedziały, że dostęp do dwunożnych, do opiekunów będą miały taki sam i że tutaj nie ma wyboru, że jedno zwierzę jest wyżej, czyli jest na rękach, a drugie zwierzę jest niżej, czyli nie wchodzi w tę najbliższą interakcję. Więc myślę, że takie wyrównywanie szans, tak bym to nazwała, przy wielkim głaskaniu na powitanie, kiedy wracają Państwo do domu, byłoby dla nas, czyli dla Państwa i dla Waszych zwierząt bardzo pomocne. 22 i 7 trójek i głaskanie @polskieradio.pl. Państwo dzwonią. Halo, halo, dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry, Anita z tej strony. Dzwonię. Dzień dobry, pani Anito. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że mamy Arla de Terriera i 9-letniego Snopiego. No i Snopi to jest taki piesek, który, no, dwoje dorosłych ludzi jest i piesek. No i teraz jest taka sytuacja z nim, kiedy ja jestem z nim w domu sama, piesek śpi z reguły na tapczanie, czy gdzie lubi, tam gdzie lubi. Natomiast ktokolwiek przyjdzie do domu, on po prostu już nie daje nam porozmawiać, biega, szczeka, no przeszkadza, po prostu przeszkadza. Ale jest podekscytowany, tak, rozumiem, tak? Tak, jest bardzo podekscytowany, jak tylko ktoś wychodzi, noga za próg, pies idzie się położyć. Mają Państwo tak, bardzo, bardzo, bardzo gościnnego psa z tego, tak, wynika. Tak, ja jestem tutaj, co ty teraz? Co ty przyszła do ciebie jakaś znajoma, kuzynka, koleżanka, co ty teraz? Ja tu jestem najważniejszy. I przychodzi, się łasi i zaczepia i do miski leci, no bo boi się, że ktoś mu tam coś zje. Jak tylko noga za próg, psa nie ma. No, jest pani Anito, chłopaki tak mają. Oczywiście, tak? Oczywiście żartuję, żeby nie było, że tutaj jakieś są nieprawidłowe reakcje. Oczywiście z przymrużeniem oka to mówię, ale faktycznie chłopaki lubią być na pierwszym miejscu. No, ale tak, mówiąc tak, zupełnie tak, na serio. No. Pani Anito, bardzo warto pracować nad tym. No też dlatego, ale że... dziewięciolatek i terier, więc ja nie ale wiem, to nie ma znaczenia. Tutaj wiek nam w niczym nie przeszkadza. W każdym wieku można psa nauczyć wszystkiego, co tylko nie wykracza poza jego fizyczne kompetencje. A w zakresie emocji, w zakresie umysłowości, w zakresie relacji społecznych, to tutaj wiek w ogóle nie jest żadną przeszkodą. Ta terierowatość może być trochę przeszkodą, ale jeśli pani pies nie jest psem negatywnie nastawionym do gości, nie ma kłopotu. Nie. No to wszyscy są witani tutaj już po prostu. on musi wszystko pierwszy zobaczyć i w ogóle to tak to wygląda, absolutnie. On nie wiem, zresztą te teriery nie mają agresji, takie są bardzo, bardzo bezagresywne. Że tak no, powiem. Różnie to bywa, bo no, osobnicze wiem, też możliwości, osobnicze możliwości też ma każdy pies i też nie ma co tak szufladkować, prawda, że tutaj taki pies to na pewno nigdy w życiu nic nie zrobi, ale pani Anito, to co warto robić na pewno, to warto powodować, żeby pies miał swoje aktywności, kiedy przychodzą goście. Czyli na przykład mogłaby pani zrobić dla niego taką matę do wylizywania, bo lizanie jest bardzo silnie uspokajającym sygnałem i psy bardzo lubią koić się lizaniem. Więc taką typową matę do lizania to może być na przykład pojemnik na kostki lodu, taki silikonowy, zwyczajny ze sklepu spożywczego ludzkiego. Można by wypełnić mu ten pojemnik albo jakąś mokrą karmą, albo na przykład masłem orzechowym, ale bez soli, takim bardzo podstawowym, z takim bardzo podstawowym składem. I kiedy przychodzą goście, dać to psu do jego legowiska, żeby on mógł się tym zająć, wtedy nie będzie zajmował się gośćmi, bo to będzie bardzo atrakcyjne. Lizanie obniży jego napięcie, obniży jego emocje i w tym momencie mamy sytuację, w której goście przychodzą, psiak dostaje matę do lizania, ale na swoim miejscu. Gdyby się okazało, że z tego miejsca wystartuje i będzie jednak wolał towarzystwo ludzi, to proszę zabrać tę matę. Okaże się dosyć szybko, że albo mata i pies na swoim legowisku, albo brak maty. No, pies nie może zostać z niczym. Pod warunkiem, że państwo wtedy, jeśli on porzuci to swoje polizywanie maty i będzie chciał brać udział w życiu społecznym swojej rodziny, to pod warunkiem, że państwo będą go wtedy ignorować. Bo każde miźnięcie, każde spojrzenie na niego, każde powiedzenie do niego, no przestań, daj spokój, no nie rób tak, to no, są tak, wszystkie no, te elementy. Nie, tak, bo cię zamknę w łazience. To tak nie, bo on nie wie, co to znaczy, że go pani zamknie w łazience, poza tym w ogóle w to nie wierzy, ale już wie, że pani do niego mówi. Więc on już dostał tę atencję, on już dostał tę uwagę. No a proszę sobie wyobrazić, jakby było tak, że on może sobie wylizywać matę, która jest dla niego super atrakcyjna i uspokajająca, albo... No ja spróbuję tak zrobić, wie pani. Proszę spróbować tak zrobić, bo naprawdę bardzo polecam ten patent, bo to też nie ma po co nakręcać psa na towarzystwo. Proszę dać znać pani Anito, ja trzymam kciuki i odbieram kolejne telefony od naszych słuchaczy z pytaniami. Dziękuję i halo. Halo? Dzień dobry. Czy pani pies jest zazdrosny? Bardzo. Mój pies został wyrzucony z samochodu przez mężczyznę i od momentu, jak jest zaopiekowany przeze mnie, ta zazdrość jest do tego stopnia ogromna, że nawet duży owczarek niemiecki nie jest w stanie jej zniechęcić. Była dwóch behawiorystów i niestety polegliśmy. Nie przepracowaliśmy tego. Pies chodzi ze mną do pracy, pies jest ze mną w domu, pod prysznic. Jest w trybie czuwaj przez cały dzień. Ona już jest tak zmęczona czasem, że te powieki aż się jej kleją. Ale ona kładzie się i drzemie dopiero wieczorem, jak ja zakładam piżamę i wie, że ja już nigdzie nie wyjdę. Taka historia. Tutaj bym szukała definicji i diagnozy raczej nie w zazdrości, wie pani, tylko szukałabym w poczuciu bezpieczeństwa psa i w takiej stabilności życiowej, bo pewnie to, co pani opowiada, wpływa na w ogóle funkcjonowanie psa, ale na takie funkcjonowanie codzienne. Pies, który jest zazdrosny o opiekuna tylko w tych sytuacjach, kiedy pojawia się konkurencja. A tutaj w pani przypadku, bez względu na to, czy jest konkurencja, czy nie, to i tak Sunia jest do pani bardzo mocno przywiązana, prawda? No właśnie. Więc myślę, że ta relacja powinna być troszkę rozluźniona dla dobra psa, po to, żeby... Tylko jak to zrobić, nie? No, to jest właśnie kwestia tego, że behawiorysta, którego pani zaprosi, powinien obejrzeć waszą relację i zauważyć, gdzie zaczyna się uzależnienie psa od swojego człowieka. Wiele psów, które miały trudną historię i zostały uratowane przez ludzi, ma tendencję do nadmiernego uzależniania się od ludzi. Natomiast to nie jest dla nich nich dobre, bo my chcemy, żeby świat naszych psów był pełny, niezależnie od tego, czy my jesteśmy, czy nie. Bo nie może tak być, że układ nerwowy pani Suni się non-stop aktywuje i non-stop jest w pobudzeniu, w takim negatywnym pobudzeniu, bo ona nigdy nie wie, co się wydarzy. Więc w tym momencie dobrze byłoby wprowadzić aktywności, które uspokajają, które trochę pozwalają aktywować w innym obszarze układ nerwowy, czyli na przykład dużo węszenia bym zaleciła, spacery w nowe miejsca, gdzie ona może dużo węszyć, gdzie się angażuje umysłowo w jakieś aktywności bez pani, to też byłoby bardzo przydatne, ale tutaj na pewno jest wam potrzebny dobry, doświadczony behawiorysta, który zrozumie, że tutaj kwestia jest relacji między panią a psem, którą trzeba rozluźnić i trzeba troszkę bardziej wzmocnić psa w zakresie jej pewności siebie, żeby ona była w stanie funkcjonować bez człowieka, bo na razie to jest chyba niemożliwe. No na razie jest bardzo ciężko. Ona broni mnie, ja nie mogę dobrotliwym głosem zwrócić się do syna, bo ona nie robi krzywdy, ale już ten wzrok jest, ona jest we mnie wpatrzona, nawet jak siedzimy na kanapie i jej głowa jest zwrócona w moim kierunku. Proszę mi wierzyć, że jest mi szalenie żal, natomiast jak mówię takim dobrotliwym głosem do kogokolwiek, to ona już staje między mną, a tym psem, między mną, a koniem, bo mam konie. I ona pomimo swoich gabarytów, całe 4 kilogramy, broni mnie. No tak, no te zachowania są typowe, no dlatego, że to poczucie bezpieczeństwa psa i poczucie pewności siebie jest bardzo, bardzo niskie, a ta relacja z panią jest dla niej ważna. Ona była relacją też ratunkową. Ten moment, w którym pani ją uratowała, to jest moment, w którym zawiązała się między wami bardzo silna więź, no ale trochę patologiczna z punktu widzenia takiej normalności, prawda? Więc tutaj trzeba by było to rozluźniać. Trzymam kciuki, proszę dać znać, jak wam idzie. Bardzo, bardzo wspieram i wysyłam dużo, dużo energii i wielkie głaskanie od nas wszystkich. Dla was wierzę, że sobie z tym poradzicie, bo bardzo warto. I do wszystkich państwa apel. Jeżeli widzicie, że wasze psy mają problem z zazdrością, mają problem z tym napięciem, i pokazują takie zachowania, o których nasi słuchacze opowiadają, czyli na przykład wchodzą między was a obiekt, albo przez cały czas, kiedy interesują się państwo jakimś elementem, natychmiast przy tym elemencie pojawia się pies, to na pewno nie są dla nich dobre reakcje i to są reakcje, które je spalają. I teraz co my możemy zrobić jako opiekunowie, żeby pomóc takim psom? No możemy systematycznie odwrażliwiać i przeciwwarunkować, ale teraz uwaga, na każdą indywidualną cechę osobno. Czyli jeżeli państwa pies jest zazdrosny na przykład o waszą relację z żoną, no to trzeba by było odwrażliwiać na płeć osobno, czyli na wszystkie dziewczyny osobno, na wielkość obiektu, czyli to pewnie bardziej dotyczy innych psów, na małe psy osobno, na duże psy osobno, ale także na przykład na sposób aktywności, który realizujecie z takim obiektem, bo są psy, które wchodzą między dwójkę ludzi w domu dopiero wtedy, kiedy te osoby są blisko siebie, siadają obok siebie na kanapie, chcą się przytulić, ale są też psy, które dużo wcześniej ingerują, czyli kiedy już na przykład druga osoba wchodzi do pokoju albo do sypialni i na przykład podchodzi do łóżka, no to wtedy zaczynają blokować dostęp. No tych sytuacji z zazdrością psią jest bardzo wiele. Na pewno warto wszystkie przerywać. To, co warto robić, oprócz tego odwrażliwiania i przeciwwarunkowania, przy czym przypominam, że tutaj ważne jest to, żeby każdą z tych cech, na które pies reaguje, tak należałoby to powiedzieć, przepracowywać osobno, czyli nie wszystko naraz małymi krokami, no to trzeba myśleć o tym, czy pies jest pewny siebie. Dlatego, że tutaj mamy tak jak my mamy tak jak psy, albo psy mają tak jak my. Jeśli obiekt jest pewny siebie, to nie ma potrzeby być zazdrosny. Czyli jeśli ta relacja z opiekunem jest relacją stabilną emocjonalnie dla psa, no to pies też nie ma powodu, żeby angażować siebie w bronienie dwunożnego No bo on wie, że ten dwunożny zawsze będzie po jego stronie. No tak mówiąc po ludzku i znowu troszkę antropomorfizując, przy czym ciągle pamiętamy, że psy to nie ludzie. To podniesienie pewności siebie psa daje też większe poczucie bezpieczeństwa poza relacją z opiekunem. I to jest dla nas bardzo istotny element, dlatego że państwa psy funkcjonują nie tylko z wami. One funkcjonują też poza relacją z wami, zostają same w domu, mogą odchodzić od was na spacerze po to, żeby pobawić się z innymi psami, a jeśli będą zazdrosne, to nie będą chciały tego robić, nie skorzystają ze spaceru, będą trzymały się blisko waszej nogi, nie będą wchodziły w interakcje społeczne z innymi psami, nie będą węszyć, nie będą się bawić, no będą nieszczęśliwymi psiakami, które pilnują tego swojego dwunożnego, no bo może zniknie. No nie chcemy, żeby pies miał takie życie, chcemy, żeby był szczęśliwym, zadowolonym z siebie zwierzakiem, ale też zadowolonym z życia i ze świata. Właśnie dlatego warto to poczucie bezpieczeństwa poza relacją z opiekunem wzmacniać. Węszenie, zabawy w zdobywanie jedzenia, które są uniezależnione od człowieka, czyli na przykład karmienie psa z zabawek behawioralnych. Bardzo tutaj to państwu polecam, bo to jest coś takiego, co pies może zrobić sam i w czym państwo nie biorą udziału. Od razu pewność siebie, kiedy ja zrobię coś sama od początku do końca i mam z tego mega duży sukces, od razu moja pewność siebie wzrasta. I u psów jest tak samo. I to, co trzecim punktem jest bardzo istotnym w tym aktywowaniu psów do tego, żeby zmniejszały swoje poczucie zazdrości, to wzrost elastyczności kory mózgowej. Czyli znowu, widzą państwo już przez kilka naszych spotkań w Wielkim Głaskaniu, ta elastyczność kory mózgowej, te aktywności intelektualne, jakie różnie nam nazywamy, one się pojawiają raz na jakiś czas i będą wracały za każdym razem. Dlatego, że wszystko zaczyna się w mózgu. I jeżeli mózg jest aktywny i ma dużo zadań, no to dzieli swoją uwagę na te wszystkie zadania. Każde nowe połączenie neuronowe w mózgu to jest spokojniejszy pies. Mówiąc takim dużym, dużym skrótem. Ale to tak samo jak u nas. Kiedy my jesteśmy wypoczęci, kiedy mamy dużo zainteresowań, kiedy podróżujemy, kiedy czytamy dobre książki, chodzimy na dobre spektakle teatralne, albo do muzeum na przykład sztuki nowoczesnej, o którym dzisiaj dużo w Trójce mówimy, no to wtedy nasza kora mózgowa jest elastyczna i nasze reakcje są dużo mniej intensywne, dlatego że nasz mózg stał się elastyczny, nasz mózg stał się odporny na bodźce. I nie uznaje każdego bodźca za powód do tego, żeby uruchamiać 100% swoich możliwości. Niektóre bodźce są intensywniejsze, niektóre mniej intensywne i tak to sobie przez życie idzie. I u psów jest tak samo, ale jeśli pies chodzi ciągle w te same miejsca na spacery, jeśli nie ma stymulacji takiej neurologicznej, no to jego mózg nie będzie w stanie aktywować się, przyzwyczaić się do bodźców, w związku z tym za każdym razem będzie reagował maksymalnie, a to będzie za każdym razem nadmiarowo. No więc ten wzrost elastyczności kory mózgowej, jakkolwiek mądrze brzmi, dotyczy po prostu zabaw z psami, dotyczy dawania psom wyzwań, oczywiście na takim poziomie, na jakim one są w stanie tym wyzwaniom podołać. I to wszystko połączone, czyli podniesienie pewności siebie psa, wzrost poczucia bezpieczeństwa i aktywność kory mózgowej, to wszystko powoduje, że pies staje się dużo bardziej elastyczny intelektualnie, a w związku z tym jego emocjonalne reakcje są dużo słabsze. Czy to oznacza, że taki pies, którym będziemy się zajmować w ten sposób, że on w ogóle przestanie nas kochać? No bo tutaj pani Kasia pisze, a ja chcę, żeby mój pies był, chcę być ważna dla swojego psa i jeśli jest trochę o mnie zazdrosny, to trudno. No nie, pani Kasiu, to nie jest dobry pomysł. Nie chcemy, żeby psy były zazdrosne o nas i zapewniam państwa całą swoją wiedzą behawiorystki zwierząt, wiedzą naukową, współczesną, absolutnie proszę się nie martwić, że pies, który nie jest o państwa zazdrosny, to ciągle będzie pies, który państwa kocha. Miłość to luz, to swoboda,

Wszystko, czego dziś chcę, to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, 11,99 kupując dwie. I litrowe mleko Łaciate, 2,59. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Cześć, tu Jacek. Prowadzę warsztat rowerowy. Żeby rozkręcić biznes, trzeba zadbać o odpowiednie narzędzia. Właśnie takie jak konto Mój Biznes w Banku Millennium. Otwórz konto Mój Biznes w promocji i zyskaj do 1000 zł premii za przelewy do ZUS-u. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Załóż konto Mój Biznes i zyskaj, edycja druga, która trwa do 28 listopada 2024 roku. Szczegóły oferty, opłaty i regulamin dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert.